kommer till Konsum Östanåskullen. Är det mataffären? Ja, det är det. Ja, hej, Christian Lok här. Jag var inne igår och handlade en burk vov. Köttiga läckra bitar i gelé. Vad köpte du, sa du? Vov. Jaha, ja. Köttiga läckra bitar i gelé. Ja. Och vi satt några stycken igår kväll. Ja. Och ja, vi tyckte inte riktigt att det smakade kött. Snarare kyckling. Jaså? Ja. Så ni åt på det? Ja, vi var fyra och det var väl kanske en som tyckte att det hade en nyans av tonfisk. Men definitivt inte kött. Nähä. Vov, säger du? V-O-V. Hundmat? Jajamän. Ja. Och det åt ni? Ja, ja, visst. Jaha, ja. Men att det verkar vara någon slags lögn på förpackningen. Jaha, men har du något kvar utav då? Ja, lite grann. Vi sparar för att kunna komma in och byta. Ja, just det. Går jättebra. Det så går tar vi och skickar iväg det och kollar upp vad det innehåller. Ja, men vad vettigt. Va? Jag kommer in. Bra. Tack så mycket. Tack, hej. Adjö.